Panuzi wako katika makundi ambayo uko nataja utaja hawari. Sasa ndani hili ni neno la Kiarabu. Sasa je, hili kundi hili ndo kina nani? Na je, kundi hili lipo au halipo katika zama zetu? Maana kuna makundi mengine inawezekana kawa yameshatoweka. Hili hawari je, lipo au halipo na kina nani? Naam, dhahir sana. Khawarij wanatajwa. Asli khawarij ni al-khuruj. Ni kutoka. Asli ya neno al-khawarij ni kutoka. Al-khuruj. Na mtu anayetoka anaitwa khariji. Na wengi watakuwa ni makhawariji. Kutoka. Na kutoka kuna kukusudiwa ni kutoka kwa watawala. Kwa maana kujivua kwa watawala na kujitenga na watawala. Na jambo hili la kujivua kwa watawala na kutoka kwa watawala lina aina. Kwa ufupi, miongoni mwa aina za khuruj kuna khuruj ambayo inaitwa al-khuruj bil kalima, kutoka kwa neno. Mtu anaweza katoka kwa watawala akawa khalifu watawala kwa maneno na asishike silaha. Na khawarij waliokuwa wanatoka kwa maneno lakini hawashiki silaha walikuwa wanaitwa al-qa'diyya, ambao walisema wanaotuoni hawa ni ashar, ni sharru zaidi watu hawa kuliko wale wanaotoka kwa asaif, kwa upanga. Wanaotoka kwa ulimi, kwa neno, hawa ni wabaya zaidi kuliko hata wanaoshika upanga. Kwa sababu asili ya upanga ule inatokana na maneno. Kuwasema vibaya watawala, kuwatwaani, kutoa mambo yao ya aibu zao na kuwashusha adhi zao katika mimbar, katika vyombo vya habari na mfano wake, hiyo inaitwa ni khuruj. Hata kama mtajashika silaha. Kadhalika kushika upanga na kupambana dhidi ya watawala na utawala, huo pia ni ukhawarij. Hicho ndo kilele cha ukhawarij. Kushika upanga, kadhalika silaha. Na watu hao wako wengi wenye fikra hizi duniani. Watu wenye fikra hizi ni wengi duniani na wamebainishwa na maulama. Na wana athari katika jamii za watu. Miongoni mwa watu ambao ni maarufu katika miji yetu ambao wamekuwa na fikra hizo kama kina Abu Dirogo, wanafahamika kwa fikra zao na ulinganizi wao na tuani yao dhidi ya utawala na alama zao nyingine za kikhawarij, ikiwemo takfiru almuslimina bil kaba'ir, kuwakufurisha Uislamu kwa madhambi makubwa, na wakati mwingine kwa adhana hata sio madhambi makubwa, kwamba kila aliyegusa dhambi katika madhambi makubwa huyo ni kafiri. Wakihisi mtu fulani katika Uislamu amefanya dhambi katika madhambi makubwa, basi huyo ni kafiri. tunasema si sawa kwa mujibu wa kitabu na kwa mujibu wa sunna na dalili nyingi, japokuwa jambo linahitaji maudhui kujitegemea. Lakini dalili ni nyingi kuonyesha kuwa si kila aliyegusa dhambi katika madhambi makubwa, mfano kuua, mfano kuzini, mfano kunywa pombe, si kila aliyegusa, si aliyegusa dhambi hiyo amekufuru. Isipokuwa idha stahallahu, kwamba hiyo ni halali. Napokea kuna shuruti na dhawabit na mawani. Hata kihalalisha bwana pombe ni halali. Kuhalalisha kuna tofauti kati ya kuhalalisha na kunywa. Lakini akihalalisha pia kuna sharti, mpaka umwite kwa aini yake kwamba wewe umekufuru. Kuna vidhibiti na vizuizi. Uhakikisha kama mtu huyu ana ilmu. Hana dharura yoyote iliyompelekea kufanya hivyo, aondolewe dharura zote. Haja kalifishwa, haja lazimishwa, kwa maana haja tenzwa nguvu. Ni baligh, aqil. Kwa kutazama viziwizi kadhalika vidhibiti mpaka kufikia daraja hiyo. Akhawariji wao hawana hilo. Atakayehisika kwamba hisika tena kuhisika, wakihisi kwamba fulani na jambo fulani, basi huyo ni kafiri kwa wao. Makhawariji wa kaida. Kwa kaenda mpaka kwa kufurisha Waislamu takriban wote isipokuwa wao. Wakawakufurisha watawala wote. Wakawakufurisha wale ambao wanaamiliana na watawala, wanaowatii watawala, wanaolingania kuwatii watawala kama tunavyofanya hivyo. Wakawaita vibaraka, wakawakufurisha. Wakawakufurisha maaskari na wanajeshi wa dola. Wakawakufurisha watu wa amu, watu wa usalama, na mfano vitu kama hivyo. Hao ndio makhawariji. Na hawakuishia hapo, bali wakahalalisha damu zao, kwamba damu zao ni halali kumwagwa popote pale walipo. Tuweza kutembea na upanga na bomu kwa sehemu ajilipue, walipue, wafanye kadhaa, lakini damu zao Waislamu hao ni halali kumwagwa, kwa sababu kwa wao wanaona kuwa ni makafiri. Hao wako wengi na mifano mingi. Sasa hao wapo au hawapo? Swali langu, swali lake la mwisho na shika. Yata nikiishia hapa, kila mmoja anaweza kujibu swali. Wanaokufurisha Waislamu kwa fikra hizo wapo au hawapo? Wanaoamrisha khuruj wenye fikra hizo, na mwingine hatuwezi kuaini moja kwa moja kusema huyu ni khariji, lakini kusema hizi ni fikra za kikhawarij, naam. Kwani baadhi ya redio na baadhi ya TV na baadhi ya mashehe ambao wakiwalingania watu waandamane, watoke mabarabarani, wagome kuwagomea watawala, wagomee sensa, si wanajulikana mashehe yao? Hamwajui? Au nimegusa sehemu ya hatari? Hawajulikani mashehe hao ambao wakiamrisha watu watoke barabarani waandamane, wanaongea katika redio zao, katika TV zao, katika mihadhara yao, katika hutuba zao kwa vinywa vipana, kwamba Uislamu tumechoka sasa, hapa kila mmoja atoke. Waislamu wakatoka wakaingia barabarani, wakapigwa virungu Waislamu, wakapigwa mabomu ya machozi, wengine wakafariki. Maisha kama hayo. Mtawala akaamrisha Waislamu watu wahesabiwe, raia wake wahesabiwe, wakapitisha wao migomo. Hakuna, hamkugoma huko. Allah kusalimishe. Sasa ungepigwa kirungu na ungekuwa na wewe umekufa katika mazingira gani? Jihadi, si ndio? Mbona nakwambia ni jihadi huko, ni kutetea dini. Yaani jihadi kugomea sasa ni kutetea dini. Mtawala hata kujua raia wake. Naweza na basi akijua raia ni mfumo Kristo, si ni mfumo gani? Kama ana ajenda nyingine mtawala, hiyo ni juu yake. Sisi tunahukumu dhahiri, kasema wahesabiwe watu kwa ajili ya kujua raia wake na huduma kadhaa. Tunahukumu hilo kwa mtawala. Sisi jambo hilo kwa ni dhambi kwake. Lakini watu wakapitisha migomo, wakahamasisha watu, wakalingania, bali wakatangaza yote atakayehesabiwa huyo ni munafiki. Nani umehesabiwa ni kafiri wewe? Kumbe kibaraka ulikuwa unajua una imani, kumbe kibaraka na wewe. Umehesabiwa sensa? Mambo gani hayo? Kwa hizo zote ni fikra za ukhawarij. Ni fikra za ukhawarij za kuwatoa watu kwa mtawala, za kuwakufurisha watu na za kuhalalisha damu za watu, damu za Uislamu. Hata damu za makafiri pia si halali kumwagwa ovyo ovyo. Kuna dhawabit lazima zichungwe. Damu ya dhimmi, mtu ambaye ni dhimmi, mtu ambaye ni mustaman, mtu ambaye ni ahadi, watu hawa damu zao si halali kumwagwa. Mtu ambaye ameingia mkataba baina yake na Waislamu wa kukaa kwa amani, mtu ambaye ameingia katika nchi ya Waislamu hata kama ni kafiri, Yahudi au Nasara, kaja katika nchi ya Kiislamu kwa malengo yake maalum ya amani, biashara, matibabu na mfano wake, watu hawa hata kama ni makafiri, damu zao ni halali kumwagwa, ni haramu kumwagwa. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliahidi yeyote atakayemuua muahadan lam yarhi raihatan janna, hata inusa harufu ya pepo. Muahad, mtu ambaye ameahidi ya kuishi kwa amani baina yake na Waislamu. Kwa hata kama ni makafiri pia wana vidhibiti vyao, si kafiri anauawa. Hata yule kafiri pia mwenye haki ya kuuawa, si mmoja mmoja anauawa, ni mtawala, jambo linakuwa chini ya mtawala. Kwa jambo la kumwaga damu si jambo jepesi. Si jambo jepesi. Kwa utaona makhawariji kwamba jambo lao kwa hilo ni rahisi kabisa, kuhalalisha damu ya fulani, fulani kafiri, fulani kadha wa kadha, basi jambo hilo ni rahisi kwa wao. Sasa je, watu wenye fikra hizi wapo? Watu wenye kuwasema vibaya watawala wapo? Watu wenye kujitenga kutaka kuanzisha dola yao ndani ya dola wapo? Watu wenye kuwakufurisha watawala na kuwakufurisha Waislamu wapo? Na hawa waangali mtawala yote, maadamu hatima matakwa yao, basi lazima wamkufurishe. Wala anastaghribu min hadha. Ikiwa walimtoa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani Dhul Khuwaisir alimtoa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kiongozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoaniwa, "I'dil ya Muhammad." Sasa ikiwa alianzisha ukhawariji pia alimtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumkosoa, unadhani makhawariji wote watamkubali mtawala yote? Hawamkubali mtawala yote, labda awe katika wao. Mtawala anayekubalika kwa makhawariji ni khariji mfano wao. Yeyote asiyekuwa katika wao hawamkubali. Kwa watu wenye fikra hizi wapo. Isipokuwa watu hawa huwa wanatabaka na huwa wana vipindi. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullama kharaja qarnun qutiya. Huwa wanatoa pembe linakatika afu wanarudi. Wanajipanga upya, akija mtawala fulani akawadhibiti akawaminya, wanatulia. Hali ya hewa ikibadilika wanakuwa kadha. Lakini wamo, kukitokea mazingira fulani utaona pembe zinaanza kuota. Ndio maana lazima wasemwe na watu wasome manhaji yao, hata kama hakujafanyika vurugu, ujue kwamba watu hao wanaweza akawemo na wamejituliza, tutafanyaje? Lakini wakipata mazingira na fursa wananyanyua tena mapembe yao yanakuwa. Kwa sababu hatujaona kwa wamebadilika wala wametaraja yakubalika mtu, lakini wenzenu wamebadilika, ndio wabainishe. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayanu, wawe ni wale walioenda maporini wawe ni wale waliokuwa wakiwalingania watu fikra hizo na migomo na maandamano. Sisi kuwaamini watu hao mpaka wenyewe wabainishe na wataraja. Tunaelewana ikwata? Tunaelewana? Haya maneno mengine ukiyasema unaonekana unaleta shida katika jamii. Lakini hiyo ndio haki. Kwa mpaka wasimame wabainishe kwamba sisi jambo hili tumeacha. Tulikuwa tumepotea. Lakini kunyamaza bana? Ah. kunyamaza, kwa sababu mtawala, mnaona mtawala huyo amekuwa ni chuma kwetu. Hiyo si haisaidi. Sisi tunao pale Morogoro, sisi sisi markazi zetu ziko Morogoro, tunasomesha Morogoro, tunao pale baadhi ya mashehe na walinganizi ambao sisi tumewabainishia muda mrefu, kama mmetaraja kwa maboyi, wabainishie waumini kwamba sisi tulikuwa tukiwalingania watu kadhaa hatukujua au tuliteleza. Sasa tumetaraja fikra hizo, tumeachana nazo, vinginevyo watu mliowabebesha mawazo hayo bado wako nayo. Si kama mnanielewa ndugu. Kwa hizo ni fikra chafu, ni fikra ambazo watu lazima wachukue tahadhari kubwa, na wachukue tahadhari kwa vijana wao na watoto wao na familia zao, kwa sababu mtu ataokota fikra hiyo atakuja nayo, anahalalisha damu yako wewe baba na nakuwa. Wamefanya hivyo katika mazingira mengi duniani. Kwa hiyo kwa ufupi, makhawariji ni wale wanaojivua kwa watawala, ima kwa neno, kwa maneno, kuwasema vibaya watawala, kuombea laana. Kwani mjapita mazingira mjaona mtawala fulani laanatullahi alayhi, laanatullahi alayhi, wanataja watawala wanalaaniwa. Haya mambo ni fikra za ukhawariji, fikra chafu. Kwa hiyo kwa neno, kwa kuwasema vibaya watawala, kwa kuwalaani, kwa kuombea dua mbaya, kwa kupandikiza chuki na kuchambua chambua na kunyambua nyambua baadhi ya madhaifu yao, hata kama watawala wana makosa. Hanyambuliwi mimbar. Mtume sallam ametuelekeza, man arada ay yansa alizi sultanin fala yubedehe alania, anayetaka kumnasihi mtawala si waziwazi hivyo akamchafua, amshike mkono wake taratibu pembeni, amwambie mimi nina kadha, nimekuwa nafanya kadha na kuhusia, na baada hapa fanya nini? Fa in sami'a minhu fadhak, akikusikiliza sawa, wa illa kana kad adda alladhi alayhi, asipokusikiliza umemaliza lako. Si sasa nilichomwambia haelewi, kilichobakia ni jino kwa jino, pia haipo hiyo. Kuna ndugu mmoja nilikuwa nazungumza naye kipindi kile, kuna kijana mmoja katokea kampiga kofi rais mstaafu, kama mnakumbuka. Nakumbuka kampiga kofi, vurugu, vijana wenye fikra za kikhawariji, wenye fikra chafu, wakawa nashabikia jambo hilo. Ah, safi, ah, ujasiri kama ule, wangekuwepo vijana kama wale 100, piga kofi kama yule, na ndo kuondoa munkari kwa mkono. Wewe sasa, mtu mmoja wakati tunazungumza naye asema, wanajua sasa ungekuwa ungefanyaje? Nikamwambia hii sio haki yetu. Kama amefanya makosa mtawala, zipo njia za kumnasihi. Ndiyo mtawala anasijua, ad-dinu nasiha. Kulna liman qala lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal a'immati muslimina. Pia watawala wa Uislamu wanapewa nasaha kwa njia za kisheria. Njia yake ni kumfuata pembeni na kumpa nasaha. Sasa inawezekana ameshamnasihi asikii. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza, asiposikiliza wewe umemaliza jambo lako. Wewe kazi yako imekwisha. Sio lazima na ufuatie kwamba lazima umwamrishe, hapana. Kwa hiyo kujivua kwa neno, kwa kuwasema vibaya, kwa kuwatwaani, kwa kuwalaani, kuombea dua mbaya, kutia chuki chuki, hayo ni maneno ya kikhawariji. Kadhalika kushika upanga, silaha dhidi ya mtawala na watawala, huo ni ukhawarij. Na katika alama zao nyingine ni takfiru muslimin bil kabair, kwa kufurisha waislamu kwa madhambi makubwa, wastihlal dima'u, na kadhalika istihlal dima'u, kuhalalisha damu zao. Wanahalalisha damu zao, kwa maana damu za waislamu zinakuwa ni halali kumwagwa wakati wote bila kuchunga mipaka wala nidhamu, na mambo mengi mfano hayo na mengi yaliomo katika jambo hilo. Kwa hiyo tukisema makhawariji kwa wepesi, wanakuwa ni hao. Na hao waliotoka kwa Ali ibn Abi Talib wakaalalisha damu za masahaba, bali wakamuua Ali ibn Abi Talib mwisho wake, walimuua Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu kwa fikra hizi za kikhawariji. Hasa ikiwa watu hao bora kuliko wote tena wanamuua sahaba akiwa ameshika msahafu anasoma Qur'an, wakamkata mkono wake. Ikiwa ameuawa masahaba namna hiyo, unadhani watamsalimisha nani kwa watu waliobakia bwana? Kwa hiyo almuhimu ni kwamba mahawarij ni watu wabaya, ni watu waovu, ni watu wachafu, na fikra hizo lazima watu wachunge na wachukue tahadhari nazo.